काले तूफान का दिन। लेखन कैंडिस रैंसम। चित्र लॉरी हार्डन। हिंदी अनुवाद विदूषक। पार्श्व स्वर रेणु शर्मा। लेखक का नोट। दक्षिणी मैदानी राज्यों को अमेरिका के अन्न भंडार के रूप में जाना जाता है। समतल भूमि और बहुत कम पेड़ इस इलाके को हजारों एकड़ गेहूं और मकई जैसे अन्य अनाज उगाने के लिए आदर्श बनाते हैं। पहले किसान घोड़ों की मदद से ज़मीन जोतते थे और अपनी फसल काटते थे। 1920 के दशक के दौरान ट्रैक्टरों ने घोड़ों की जगह ले ली। हलों ने मैदानी घास और अन्य पौधों को काट दिया जो हमेशा मैदानों में उगते थे और मिट्टी को बांधकर रखते थे। जल्द ही 10 करोड़ एकड़ मैदानी ज़मीन कृषि भूमि बन गई। 1931 में दक्षिणी मैदानी इलाकों में सूखा पड़ा। पश्चिमी कंसास और टेक्सास और ओक्लाहोमा के कुछ हिस्सों में महीनों तक बारिश नहीं हुई। खेतों में फसलें सूख गईं। जैसे ही तेज़ हवा सूखे खेतों में चली तो उससे धूल मिट्टी उड़ने लगी। किसी को इस बात का एहसास नहीं हुआ कि देशी घासों ने मिट्टी को अपनी जगह पर बांधे रखा था। धूल के तूफानों ने आसमान में टनों महीन मिट्टी उड़ाई। 1935 के वसंत में इन काले बर्फानी तूफानों ने लगभग 2 सप्ताह तक खेतों को तबाह किया। 10 वर्षीय ऑरी जेनकिंस और उनकी सौतेली बहन मिल्ड्रेड असली पात्र नहीं हैं, लेकिन वे ब्लैक संडे से बचने वाले बच्चों में ज़रूर हो सकते थे। यह 1930 के दशक तक चले सूखे के लंबे वर्षों के दौरान सबसे भयानक तूफान था। आइए सुनते हैं काले तूफान का दिन। रविवार 14 अप्रैल 1935, दक्षिण पश्चिमी कंसास, सुबह 8 बजे। ऑरी जेनकिंस ने अपने चेहरे से कपड़ा हटाया। उसने अपने कंबल से धूल झाड़ी। काले कण रेतीले फर्श पर जम गए थे। खिड़कियों की झिरियों में चीथड़े भरे गए थे, लेकिन फिर भी धूल हमेशा अंदर आती रही। 10 वर्षीय बच्चा धूल को अपने नाक में जाने से रोकने के लिए अपने चेहरे पर नम कपड़ा रखकर सोता था। ऑरी ने कपड़े पहने और अपने कमरे से बाहर निकला। हॉल की धूल पर बूट के निशानों से उसे पता चला कि उसके सौतेले पिता पहले से ही बाहर थे। ऑरी के पिता की कई साल पहले मृत्यु हो गई थी। पिछले क्रिसमस पर ऑरी की मां ने डैन पैटरसन से शादी की थी। फिर वो मिस्टर पैटरसन के फार्म पर रहने आए थे। ऑरी को अपने सौतेले पिता पसंद थे, लेकिन वह चाहता था कि काश उसकी सौतेली बहन के बजाय उसका एक सौतेला भाई होता। 7 साल की लड़कियां ज़्यादा मज़ेदार नहीं होती, ऑरी ने रसोई में जाते हुए सोचा। मिल्ड्रेड नाश्ता कर रही थी। वो मेज़ पर पड़ी धूल में डिज़ाइन बना रही थी। गुड मॉर्निंग ऑरी, उसने कहा। आज हम क्या करेंगे? मुझे नहीं पता, उसने कहा। धूल के तूफानों के कारण आज शायद उन्हें घर के अंदर ही रहना होगा। ऑरी की माँ ने उसके लिए मकई का कटोरा भर दलिया बनाया। हर दिन वे नाश्ते में मकई का दलिया ही खाते थे। वे दिन के खाने में मकई की रोटी और बीन्स खाते थे और रात के खाने में दूध में भिगोकर मकई की रोटी खाते थे। ऑरी मकई की रोटी खाते खाते थक गया था, लेकिन वो काल बहुत कठिन था। कुछ परिवारों के पास तो खाने को मकई भी नहीं थी। पूरी रात फिर से हवा चली, उसकी माँ ने आह भरी। ऑरी को माँ थकी हुई लगी। हवा उसे जगाए नहीं रख सकी, लेकिन ऑरी को अपने दांतों में जमी धूल से नफरत थी। धूल उनके खाने और पीने के पानी में घुस जाती थी। धूल कुर्सियों और मेज़ों पर जम जाती थी। धूल फर्श पर ढेर में पड़ी रहती थी। खाने के बाद ऑरी ने अनाज का स्कूप लेकर दरवाजे से धूल हटाई। मिल्ड्रेड ने अलमारी से धूल झाड़ी। उसके बाद ऑरी ने सभी खिड़कियां पोछी। चमकदार नीले आसमान में बाहर सूरज चमक रहा था। वो एक बेहतरीन दिन था। हफ्तों तक धूल के बादल के पीछे सूरज छिपा रहा था। क्या हम पिकनिक पर चलें? ऑरी ने पूछा। अगर कार चली तो हम जा सकते हैं, उसकी माँ ने कहा। ऑरी बाहर भागा। उसके सौतेले पिता खलिहान में थे, वो अपनी कार को ठीक कर रहे थे। क्या यह स्टार्ट होगी? ऑरी ने पूछा। डैन पैटरसन ने अपना सिर हिलाया। स्थैतिक बिजली ने स्टार्टर को लगभग बर्बाद कर दिया है, उन्होंने कहा। धूल के तूफानों के दौरान धूल के कण आपस में रगड़ खाते थे, उनसे स्थैतिक बिजली पैदा होती थी। बिजली से चार्ज की गई हवा से खेतों में भुट्टे जल जाते थे, उससे कार का इंजन भी खराब हो जाता था। उसके सौतेले पिता ने अपना रिंच नीचे रखा। आज मैं नहीं जा पाऊंगा, उन्होंने कहा। ऑरी निराश हुआ। उसने अपनी माँ को पर्दे और कालीनों को बाहर खींचते हुए देखा। ऑरी आओ और हम कालीनों को पीटें, माँ ने कहा। मिल्ड्रेड वो काम क्यों नहीं कर सकती? क्योंकि वह केवल 7 साल की है, ऑरी के सौतेले पिता ने कहा, और उसे धूल से होने वाला निमोनिया हो गया है। पिछले वसंत में मिल्ड्रेड बीमार थी। वह अपने फेफड़ों से धूल को खांसकर नहीं निकाल पा रही थी। तब उन्हें मिल्ड्रेड को 50 मील दूर डॉक्टर के पास ले जाना पड़ा। अब तुम 10 साल के हो गए हो, उसके सौतेले पिता ने कहा, तुम्हें ज़्यादा जिम्मेदारी संभालनी चाहिए। ऑरी बहुत काम करते करते थक गया था, भले ही वह सबसे बड़ा था। कामकाज के बाद ऑरी को छुट्टी मिली। चलो हम तीरों की नोकों की तलाश करते हैं, उसने मिल्ड्रेड से कहा। ऑरी की माँ ने उन्हें नैपकिन में लपेटकर मकई की रोटी दी। ज़्यादा दूर मत जाना, माँ ने कहा। ऑरी का कुत्ता आर्ची भी उनके साथ गया। वे बंजर खेतों से गुजरे, वहाँ मकई के कुछ बिखरे हुए डंठल थे। ऊपरी मिट्टी उड़ जाने के कारण ज़मीन ईंट जैसी सख्त हो गई थी। वहाँ भला कुछ कैसे उग सकता था? ऑरी और मिल्ड्रेड जब तीरों की नोकें तलाश कर रहे थे तो ऊपर से तेज़ धूप चमक रही थी। थोड़ी देर बाद मिल्ड्रेड ने कहा, मैं थक गई हूँ, क्या हम घर जा सकते हैं? अभी नहीं, ऑरी ने कहा। भला उसे ऐसी बचकानी सौतेली बहन के साथ क्यों रहना पड़ता है? सौतेला भाई इतनी जल्दी घर वापस नहीं जाना चाहता था। वे खेत से दूर चले गए। एक बार ऑरी रुक गया। वह देखो, उसने कहा। कांटेदार तार एक पेड़ पर लटका हुआ था। उस तार से काले पंख बाहर निकल रहे थे। देखो उस कौवे के घोंसले को, ऑरी ने कहा। कौओं को भी मुश्किल समय का सामना करना पड़ रहा था। फिर उन्होंने मकई की रोटी खाई और थोड़ी देर आराम किया। मुझे ठंड लग रही है, मिल्ड्रेड ने कहा, अब हम घर जा सकते हैं? ऑरी को भी ठंड लग रही थी। तापमान तेज़ी से गिर रहा था। अचानक हजारों चहचहाते पक्षी आसमान में ऊपर उड़ते हुए दिखाई दिए। आर्ची भौंकने लगा। पक्षी क्यों उड़ रहे थे? ऑरी को आश्चर्य हुआ। फिर उसे उसका कारण समझ में आया। 4 बजे पश्चिमी आकाश में एक काला बादल छाया था। ऑरी ने पहले भी धूल के बादल देखे थे, लेकिन उसने ऐसा भयानक नज़ारा पहले कभी नहीं देखा था। कालेपन की दीवार जो उनकी ओर दौड़ रही थी, उसने धरती को निगल लिया था। ऑरी ने मिल्ड्रेड का हाथ पकड़ा। भागो, वह चिल्लाया। निकटतम घर बहुत दूर था। वे कहाँ जा सकते थे? काश वे घर से इतने दूर ना होते। आसमान रात जैसा काला हो गया। धूल उनके पैरों और चेहरों पर चुभने लगी। हवा ने उनके कपड़े फाड़ दिए। धूल के गुबार ने उन्हें अंधा कर दिया। ऑरी ने अपना रुमाल मिल्ड्रेड को दे दिया। अपना मुंह ढक लो, ऑरी चिल्लाया। अगर वह फिर से बीमार पड़ गई तो क्या होगा? फिर वो ऑरी की ही गलती होगी। उसने बाड़ के बगल में एक खाई देखी। ऑरी खाई में कूद गया। उसने मिल्ड्रेड को अपने पीछे खींच लिया। आर्ची भी खाई में कूद गया। बाड़ के तारों में स्थैतिक बिजली नाच रही थी। भयभीत होकर ऑरी ने मिल्ड्रेड और आर्ची को अपने शरीर से ढक लिया। धूल ने उसकी नाक को मिर्ची पाउडर जैसे जला दिया। हवा उनके चारों ओर चीख रही थी। मिल्ड्रेड रोने लगी। ऑरी को डर था कि कहीं वे मिट्टी में दब न जाएं। उसने कहा, यहाँ रहो, अपना सिर नीचे रखो। फिर वह खाई के साथ साथ रेंगते हुए चला। उसे आश्रय के रूप में उपयोग करने के लिए कुछ तो चाहिए था। हवा ने हर तरह की चीज़ें उड़ाई थीं, बोर्ड, बाल्टियाँ और यहाँ तक कि एक बैंजो भी। वे खाई में जाकर फंस गए थे। ऑरी की उंगलियाँ किसी चिकनी चीज़ से टकराईं। वो एक कार्डबोर्ड की शीट थी। ऑरी उसे रोकने के लिए संघर्ष कर रहा था, पर हवा उसे फाड़ने पर आमादा थी। तब ऑरी को भ्रम हुआ, मिल्ड्रेड के पास वापस जाने का कौन सा सही रास्ता था? क्या वह अभी भी खाई में ही था? उसके चारों ओर की दुनिया पूरी तरह से काली हवाओं और चुभने वाली रेत से भरी थी। घबराओ मत, उसने खुद से कहा, क्योंकि मिल्ड्रेड की जिम्मेदारी उसके ऊपर थी। उसे मिल्ड्रेड को जिंदा बाहर निकालना था। ऑरी फिर से रेंगने लगा। कार्डबोर्ड उसके पैरों से टकराया। वह धूल से ढकी एक गांठ से ठोकर खाकर टकराया। अपने हाथों से मिट्टी को हटाते हुए वो चिल्लाया, मिल्ड्रेड! गांठ हिलने लगी। ऑरी! मिल्ड्रेड आर्ची को गले लगा रही थी और रो रही थी। ऑरी ने कार्डबोर्ड को उनके सिर के ऊपर तंबू की तरह रखा। हवा ने उसे खींचा। उसने तब तक उसे पकड़े रखा जब तक उसकी उंगलियां दर्द नहीं करने लगीं। तूफान लगातार जारी रहा, लेकिन वे अपने आश्रय से हिले नहीं। आखिरकार हवा की दहाड़ बंद हुई। ऑरी ने कार्डबोर्ड की छत को धक्का दिया, लेकिन कार्डबोर्ड बिल्कुल भी नहीं हिला। मेरी मदद करो, ऑरी चिल्लाया। उसने और मिल्ड्रेड ने जितना हो सका उतनी जोर से धक्का दिया। उससे कार्डबोर्ड इतना खिसका कि ऑरी अपना सिर बाहर निकाल सका। वह हांफने लगा। बाहर की दुनिया काली रेत से ढकी हुई थी। रेत के ढेरों ने बाढ़ को दबा दिया था। एक अजीब नारंगी चमक क्षितिज पर लटकी हुई थी। ऑरी ने रेत को तब तक खोदा जब तक वे मुक्त नहीं हो गए। उनके चेहरे काले पड़ गए थे। वे बाढ़ के किनारे किनारे चले। ऑरी जानता था कि बाढ़ उन्हें किसी घर या खलिहान तक ज़रूर ले जाएगी। कभी कभी बाढ़ गायब हो जाती थी। फिर ऑरी तब तक खुरचता जब तक उसे बाढ़ के खंभों के शीर्ष नहीं मिल जाते। नारंगी रोशनी फीकी पड़ गई थी। रात ढल रही थी। मिल्ड्रेड थककर लड़खड़ा रही थी। यहाँ तक कि आर्ची को भी परेशानी हो रही थी। फिर ऑरी ने एक कुबड़दार आकृति देखी। एक घर? वो धूल से ढकी इमारत एक शेड निकली। हम आज रात यहीं रहेंगे, उसने कहा। मुझे ठंड लग रही है और भूख लगी है, मिल्ड्रेड ने कहा। शेड में खाने के लिए कुछ भी नहीं था और पीने के लिए भी कुछ नहीं था। वे दोनों बहुत प्यासे थे। ऑरी ने सोचा कि मिल्ड्रेड रोएगी, लेकिन वह रोई नहीं। उसे कुछ बोरे मिले। उसने एक बोरी मिल्ड्रेड के चारों ओर लपेट दी। थोड़ी देर बाद वह सो गई। दूर से भेड़ियों की आवाज़ें आ रही थीं। ऑरी बहुत थक गया था। वह भी सो गया। अप्रैल 15, 1935, 7:30 बजे सुबह। ऑरी, मिल्ड्रेड! यह कोई सपना नहीं था। दूर से कोई आवाज़ उन्हें बुला रही थी। ऑरी दरवाजे की तरफ भागा, लेकिन बहते रेत ने उसे रोक दिया। यहाँ, ऑरी ने कर्कश आवाज़ में कहा। हम यहाँ हैं, उसका मुंह बहुत सूखा था। कोई भी उसकी आवाज़ को नहीं सुन पाता। क्या तुम चिल्ला सकती हो, उसने मिल्ड्रेड से पूछा। मिल्ड्रेड ने भी कोशिश की, लेकिन वह सिर्फ फुसफुसाकर ही बोल पाई। फिर उसने आर्ची को उठाया। बोलो बेटा, उसने फुसफुसाकर कहा। आर्ची ज़ोर से भौंका। यह तुमने बहुत अच्छा किया, ऑरी ने कर्कश आवाज़ में कहा। कुछ मिनट बाद उन्होंने दरवाज़े से रेत खुरचने की आवाज़ सुनी। तभी डैन पैटरसन अंदर घुसे। क्या तुम ठीक हो, उन्होंने कहा। हम ठीक हैं, ऑरी ने कहा। ऑरी ने मिट्टी और धूल को बाहर रखने के लिए छत बनाई, मिलड्रेड ने कहा। फिर उसे यह शेड मिला। लेकिन मिलड्रेड ने आर्ची से कहा कि वो आपको बताए कि हम कहाँ हैं, ऑरी ने कहा। तुम्हें घर से इतनी दूर नहीं जाना चाहिए था, उसके सौतेले पिता ने डांटा। अब से मैं और अधिक जिम्मेदार बनूंगा, ऑरी ने कहा। उसे धूल के तूफानों की ताकत का पता चल गया था। उसने यह भी समझा कि मिलड्रेड कोई बच्ची नहीं थी। चलो घर चलते हैं, उसके सौतेले पिता ने कहा। तुम दोनों को नहाने की ज़रूरत है। और खाने की भी, मिलड्रेड ने कहा। मुझे भूख लगी है। ऑरी भी भूखा था। उसकी माँ के हाथ की मक्के की रोटी बहुत स्वादिष्ट होगी। उपसंहार। ब्लैक संडे के तूफान ने फसलों को बर्बाद कर दिया और पशुधन को मार डाला। उसकी हवाएं 8,000 फीट ऊंचे धूल के बादल में 50 मील प्रति घंटे की रफ्तार से चलीं। अगले दिन 15 अप्रैल 1935 को रिपोर्टर रॉबर्ट गीगर ने तूफान के बारे में एक अखबार में कहानी लिखी। इसमें उन्होंने दक्षिणी मैदानों को डस्ट बाउल के नाम से संदर्भित किया। यह नाम लोगों के दिलों में बस गया। ब्लैक संडे ने कई किसान परिवारों को वहां से चले जाने के लिए प्रेरित किया। वे ओक्लाहोमा, टेक्सास, अरकानसास, नेब्रास्का और कैंसस से आए थे। फिर लगभग 35 लाख लोगों ने अपना सामान कारों और ट्रकों में पैक किया और पश्चिम की ओर चल पड़े। कई परिवार बेहतर जीवन की उम्मीद में कैलिफोर्निया चले गए। कठिनाइयों के बावजूद ज़्यादातर लोग अपने खेतों पर ही बसे रहे। कांग्रेस ने 1935 में मृदा संरक्षण और घरेलू आबंटन अधिनियम पारित किया। सरकार ने मिट्टी को उड़ने से बचाने के लिए किसानों को नई जुताई विधियों का अभ्यास करने के लिए पैसा दिया। उन्होंने मिट्टी के कटाव को रोकने के लिए पेड़ भी लगाए। 1939 की शरद ऋतु में आखिरकार बारिश हुई, तब जाकर 9 साल का सूखा खत्म हुआ।